کم احادیث کی راغلی قرآن پر حق کی ناغوائیو دیوی حدیث نوئی کنا ولینو آئیو خطان دیو رئی دلینو احادیث واغی چکم دا قرآن پر حق کی راغلی دی اگر کہ اللہ ترغیب راکی مونتا لمبے حدیث دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابو داؤد ذکر کر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احسن الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیر خیست خبری اگر اللہ کتاب دے اللہ خبری کرنا اور دیر خیست تحفہ اگر تحفہ دا چتا تا دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل شی دا سنت اگر تے تحفہ بھی لی دے قرآن یاد کرو اگر حدیث دے دیا چکورے دا واخلا قرآن احسن دے سنت احسن دی دینا پلے چس دن و شر الامور محدثاتها زان بچ کا ناکار کارون و بدعات و رسوماتنا فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ہر نئے کار چیز دنیا کی ہے بغوری گمراہی بدعت بھئی اور ہر بدعت گمراہی دا اگے نظام ساتا ذم حدیث دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مشہور کہ نبی علیہ السلام ویلو خیرکم من تعلم القرآن وعلمه بہتر پتا سکے سوک دی اگر سوک دی چھ قرآن زدکی او چھ زدیک انو بی ایبل تقی دانوی چھ زفارغ شوما اس با دکان کو ما اس با تجارت کو ما اس با سمگلنگ کو ما اس با نا تا خویو منزل خلاس کنو بل ترالی دیو کلاس نبل کلاس ترالی ترقی دیو کلا تعلم نہ فارغ شوی اس با تعلیم کے درس نہ فارغ شوی اس با تدریس کے تا خطا تا پیغمبر وی لیو اور سمرا خیستا نمی ادت ایخو چی خیرکم دا سو الفاظ دی پو قرآن کی چی دی دا معنی حد نشتا الخیر والبر دا دو دی فاظ بس دے حد اللہ تا معلوم نے خیر حکم سمرا تو لگیا ہے کوا کنا تین شی پورا کو لیکن دا حدیث پدی زمانہ کی بل شان شو کچر دا پیغمبر نوے دیوے کنا دی تے ویلو چ زیتا سو آئے دی بوے چ شر حکم من تعلم القرآن وعلمہ خیر حکم پزے وے شر حکم ویلو سیدھا ڈیر ناکار خلق سیدھا قرآن راغستی اور دا کوچ کلس آیاتو نوی دا ڈیر ناکار خلق دا خوش پیغمبر دا خلی مبارک کی نراؤو تو کنا چی خیرکم یہ ہوئے دا بہتر خلق دے دا پاک خلق دے دا تقوادار خلق دے دا متقیان خلق دے دا صالحان خلق دے زور پسی دا خیرکم مانا نخلا سیگی دا حدیثو اولم دام ابو داود کی راغلی 215 صفحہ دریم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی چھ نبی علیہ السلام ویلو چھ الذی یقرأ القرآن وہو ماہر بہ اگا بندہ چھ قرآن لولی او خفہ کی ماہر دے حول ورزی مع السفرۃ الکرام البررہ دے بچا سر ناستی ملائکو سرا اگر ملائکو سرا چی اگر پہ قرآن باندے مقرر وی چی اللہ سر دیر عزت مندی دی اور دیر پاکی دی دے باغی سرا ناستی گورا دعوت کو قرآن سر دا مطلب حاصل شو. او بیا وی چې ولذي يقرا القرآن وهو يشتد عليه، هغه چې قرآن لولي خو ګران دی وتا اکری پکی وی حتا کیږي او غلطی کی پکی او دی بیا بیا وی بیا بیا وی نو پله هو اجران دد پار دیو اجر په ځای باندې دعا اجر دی ذکو می وای هم پزان کړی کنا سمجھ جی سختی پہ راضی تم رہ جر دیاتی ہے. سلورم حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور مسلم راوست نبی علیہ السلام ویلیو قال مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، داس یو قوم چې هغه د الله په یو کور کې را جمع شوي او د الله کتاب لولي او خپل مینځ کې د هغې درس و تدریس کی تعلیم و تعلم کوي، داسې جماعت نو نازلیږي په دې باندې سکینه الا نزلت علیهم السکینه تو د الله طرف نه چې کوم ډېره حوصله او تسلی ده چرے کی یار نہیں رہے کہ خوف نہیں رہے تو سکینہ ہوئی دی خلق باندھے بھائی یار نہیں خوف بنی سو پوری ناستی وغشیت ہو مر رحمت ہو اللہ رحمت تمر راشی چلی بیا کاری نہ پٹی پر رحمت تھی محبت ہو مل ملائک تو ملائک راشی تمر ڈیرو چلی را پٹ کی بخ پلزان سر حفت ہو مل حف ستوئی دا سورہ کہف کی راغلیو دا باغ والے پا واقعا کی چھے اللہ وی یو صلیل میں دا سی باغ جوڑ کرے ہو ہر قسم میں یو پا کیوا وحففناہما بنخل چاپی رشپول میں والے دا کجورو کرے ہو دا ملیک دا دین چاپی رو لاری کرا منگا دی رگر زیدو غسم خلقو منتو سیاحین کا نا وذکرهم اللہ فی من عنده پورا اللہ رب العزت ہم دے خلق و خبری کی اگا چا سر چا اللہ سر نزدی دی اگا مقربین ملائک اگی سر اللہ دے خبری کی چا رضا سے خلق دے دنیا کی تاستا بے چتا ہو خیمہ دے قرآن برکتی نور سنی دل اللہ دمرا مقام ورکنے نا. پنزم حضرت عقبہ ابن عامر جوہانی ہوئی کہ نبی علیہ السلام یوزل راو تو امنگا پا مسجد نبوی کی پا صفہ کی ناس تو اچا پریج والے جوڑا کڑی وان نبی علیہ السلام متوئی کہ ایکم یحبو ان یغدو الی بطحان او العقیق فیاخذ بناقتین قوماوین زہراوین تاسو کې دا څوک شته چې دا کاری خوښي څنګه کار دو ځایونه یو ته وښه یو بطحان مکه معظمه کې یا عقیق دې کې به اوښان ډېر زیات وي چې سهار وختي لړ شي یو ځان له د بطحان نه یا د عقیق نه دو وښې راولي داسې وښې چې سربي او ښایسته وښې بغیر اسمن باللہ نفی گنانگار شی چی دا بالمالی راوستو ولا قطع رحمن انا پی چا سر دشمنی چکن دا چانے بلا اکڑا نا بغیر دا دین ایس ملامتی آبا نا غیوی من خواریو دا غوارو کلو نا یحبو خواریو دا من دا محبت کی اخان خواربو تڑیر خواگو کنا ہری وہ تکور نہ پریشو بخان سربان تدی رہو تم رو تدامال ہو گز کا قرآن ہوئی ویزا اشار و تلت کہ قیامت سی نا قیمتی مال نہ اوپرے کو دیش نہ قیمتی مال یہ حل تک وہ خیا دکھڑی اشار وی ہر یو زموں گا داخ وقی تو دعائیں منگے چی وہی نو مو نبی علیہ السلام بس زدت خیم فلا ان یغدو احدکم كل يوم عن المسجد چوتن ستاسو سار وقتی جمعت تلر شی فیتعلم آیتین او دو آیتون از دکی دا اللہ دا کتابنا خیر اللہ خیر اللہ داولا دیر بہتر دی من ناقتین تو گورا دا آیتون و دا ناقتین اسے نسبت تے دا اللہ دا کتاب دا یو آیت سر خدا طول دنیا نا برابری کنا حدیث کے اشکال لکنا چنا قطین سے آیتین پر مقابلہ کی محدثین ہوئی چنا دار دی سڑی دنیای نفع یادی دنیای نفع یادی آخو تو دا آخرت خبر کہ چیو یو آیت چداغی اجر پا آخرت کے اللہ اور کین آگے سر دا دنیا نبرابری گی آخو تو دا آخرت خبر کہ منگتا تا اس کو دنیا کی چیو سڑی ہوئی چیر دا ما دیگر رات لے ما خام رات لے کورتا او خالی لا سن نہ رات لے دغه خبر کی هغه وجودا ہفتا ذہن ترا لا دغه خود دنیا نہ پایا دی چلا وی تا یا سن زکلو ندی پیدا والا تعالی دنیا کی در کی داسی لک گو خان چی درا وست وین سلاسن فسلاس قدریات ندی زکلو ندا سی دریو خے تاسو اور پسی زم اس لحاظ ذہن نبی علیہ السلام مطلب سو دے مطلب چی دی قرآن سدہ کی دا دا کامیاب شیخ چپگم حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ویلیو چی نبی علیہ السلام ویلیو مونتا چی گورا قیامت سی و تاسو جنت تلاغ شینو یقالو لصاحب القرآن صاحب دا قرآن تبوی نشی چی اقرأ للا ورتقی ازف برخیجا سمت لب دے اللہ ہر یو عمل شکل ورکی قیامت کے دل تک منگا عمل نوینو چی دا من سنگ دے سپین دے سر دے کسنگ دے دا روجا سنگ دا لند دا کوگ دا دا ادا تلاوت سنگ دے وہ قیامت کے بہر عمل شکل ورکی شوی سنگی صورت روم کی راغلیو جو من عامل صالحا فلانفسهم یمهدون عمل صالح کی سوکی ندا دے دان لپ جنت کی فرشونا چمنونا دا جوڑی یمهدون قالینونا غوڑی انتے دا تعبیر کرو ندا تلاوت عوض کی اللہ چورکین و اغچتون ورکی بنگلی پا برزا پتغوی چلولا اوزا پا برا باندی چکم دے تاک پل تلاوت ختم کنوال تبستا منزل ختم شی او چی ندی ختم کرنو زیبا پا برا باندی فا ان منزل کا عند آخر آیت تقرأوها تا منزل رغی پوری بئی چی آخری آیات لکہ ٹول قرآن دے اللہستنو بس زیبا پا برانو کہ سمرے آیاتو ندی شپک سوا شپک ذرا شپک سورا خلقیا دے مدا بستا چتو نئی منزلو نبی ام حدیثو دا حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینو القرآن بی اسواتکم نبی علیہ السلام ویلو یہ خلقو قرآن خیستہ کے تخبل آوازن سران حدیث کے اشکالو چپاوا مونگ بے پخبل آوازن خیستہ کو قرآن زمونگ آواز تا محتاج دے چزین القرآن بے اسواتکم حضرت شیخ امویلی و محدثین ام دا جواب کرو چیدی آیا سورت کے قلب دے دی حدیث کے قلب دے تقدیم تاخیر اصل کے داسے زینو اسواتکم بالقرآن یہ خلقوں کا وازونا خرابی نراشے پہ قرآن سر خیستہ کہیں نیبا صحابہ تفوس کو چلا خوب آغا سلے قرآن خیستہ کی پہ خپل آواز سر چی آواز خیستہ ہی کا نخوگی نوی چی آواز خوگ نہیں ڈڑوا رہی هغه څنګه قران خسته کی نبی نبی علیہ السلام وی چی حسنوه لیحسن احدکم تجربه دی کی او بس کوشش دی کی آخر آواز بے خیستہ شی پا قرآن سر حدیث خدا مطلب دے چی خیستہ ہی خواہ سی خیستہ دے وہ جی کم آواز بدرنگی تو پیغمبر وی پا قرآن سر خیستہ کے پگانو نہ آگے نہ خیستہ کی پا قرآن باندے دا گناہ نہ دے چی لحن پکی نہیں غلطی پکی نہیں جو سمر تخفل آواز پہ قرآن سر خیستہ کولش ان دمر ثواب دے پکی حدیث تے کنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تزین القرآن بے اصواتکم دا گورا دا ہم سو گناہ نہ دے چی پلانے وی دا پلانی طرز کی پلانے دا پلانی طرز کی نوائے دا علم پہ سراغلے دے خطا دے یو نزدکڑے دے اگر دا بل نزدکڑے اگر دا بل نزدکڑے دے میں جو سنگے دا سبق ذکر اندا سے ترزم ذکر کنا دا اگو تو پیسو اگستے ہو چید اگو اجازت دا بغیر با دا اگو ترز سوکنے کئی دا سا کتاب ہونا دے چید مصنف اجازت نہیں نو تینشی چاپ کولے دا خو آوازو ندی چا اللہ ورکڑی خلقو نا دا ٹول پا دی طریقہ را روان دے خواہ نن چې څومره ترجمه کی تاسو ته غوږ کې دی کنه دا یا د اتولا شاه بخاری طرز دی دا اوږده اوږده آوازونه چې راځي دا هغه طرز دی هغه کیسټ نه پیدا کی هغه وخت کې نوم کنو ختم نبوت په مسله کې چې ډېر سختي برداشت کړي دا د شیلۃ اللہ شاه بخاری رورو کنه ضیاء اللہ شاه ترو او سوک دا شاعرت اللہ شاہ بخاری ترس کی سوک دا بل دا ٹول دیو بل نزدہ کرشوی دا دام پا دیکی رازی چھ زیون القرآن بی اسواتکم حتم حدیث دا حضرت سعید بن ابی سعید ام دا مطلبیو چھ نبی علیہ السلام ویلیو چھ لیس من ملم یتغنہ بالقرآن اگر سڑے زمون دا مرگرونا ندے زمون پا جماعت کی ندے او تنظیم کی حدیث مانا سوا من لم یتغنہ بالقرآن چگا پا قرآن سراخ پل خوشوازی نکی دا مطلب یو مانا دا حدیث دا دا جمہور محدثین چی تغنی خوشوازی تویلش بولے دوم حقیقت کے قرآن تا ترغیب دے گنا چہ قرآن پر ڈیر بہتر آواز سر لولی نو خلق شوق پیدا کی ڈیر خلق دو قاری باسط پا تلاوت نو مسلمانان شوی دا مطلب سوک دا مانا کی امت کیو عالم دے ابن عیینہ سفیان ابن عیینہ اگر تغنی مانا بل کی اے من لم یستغنی بالقرآن نبی علیہ السلام یہ سڑے زمونگا دا مرگرو نا دے چیغا پا قرآن سر زن مستغنی نا کدھا خلقو نا یا دا نورو کتابو نا اب احتر مانا وقا من لم یستغنی چی قرآن ہوئی بس دے مالدار شو دے غنی شو دن بس خلقو تبا جتی انہ بے نورو کتابو نتا جتی وجدک عائلا فاغنا قرآن نازل کا دربان درس نے بے پرواہ لکھا نو سفیان بن عیینہ وی چی من لم یتغن مانا سو من لم یستغنی بالقرآن چی گورا اللہ والا قرآن ورکو اوز دیکو ادھے پاغی بانی زان مستغنی نکو اگر سی گرزی پا خلقو بسی چڑھ کئی اگر جب اللہ علیاء دی کا نخوا اخلی نیزا سے خبری ہوتی دی حکمت چی اگر دی وقت کی اخکارش میں اخو منگو لی دو چی قرآن دید پارا زدکیو دید پارا پاکی مہارت پیدا کی چی بیا پی دنیا حاصل کی ذریعہ دنیا گرزو لی دا اوغوی چی نتب استغنا کے دا دیر لوی نعمت تے سورہ حجر کے برایشی چی اللہ پیغمبر توی لا تمدن عینے کا چتا لما قرآن درکو و لقد آتینا کا سبعا من المثانی والقرآن العظیم نو لا تمدن عینے کا الہ ما متعنا بی ازواجا منہم بیا بتو دنیا پرست تو دنیا تا بالکل نکوری دا خوب دا قرآن بی عزتیو کی دیدے کے اگر تپوس سے ہو ابن ابی ملیکا دا تپوس کرو دا سعید ابن ابی سعید نا چی ارائیت ایزا لم یکن حسن الصوتی تپوس کو مچی دیو سلی واس خیستنی نسنگا و خوش آوازیو کی نقال یحسنہو مستطاعا یہ بس چی سمرت نکی گی نواز دی خیستا قیدان لدی گوٹ کی نستی او قسم قسم راگون دی ہوئی او دیر نغمات تی کنخا ابو موسیٰ شہری رضی اللہ تعالیٰ نو چی با قرآن دوستو نبی علیہ السلام بورتوی چی لقد اعطیا مزمارم من مزامیر آل داودا دل اللہ دا داود علیہ السلام پا خوشوازو کی یو خوشوازی ورکڑی دا خو دیری وی کنا اغسر بغرونم لگیاو امارغانم دلوم داغن یو نغمہ حاصل شوی دخا ابو موسیٰ اشعری یادا نوم حدیث دا حضرت ابو حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اغوی نبی علیہ السلام ویلیو چی ما ازن اللہ لشیئن ما ازن لنبی حسن الصوت یتغنى بالقرآن یجہر به دمر اجازت اللہ دا پیغمبر دا پارا دیس خبری نہ دیکھڑے سمر اجازت یہ چیز دیکھڑے دے چھ قرآن باندے خپل آواز خیستا کام قرآن باندے خوش آوازیو کام صحابہ کرام ہوئی چھ یہ ورز ود مکہ معظمہ فتح شوی وا چھ منگا واپس تلو او کبل مقامو انہیں نبی علیہ السلام پوخ باندھ سورو اور صورت فتح لوستا منگا ہوئی چی خاموش وقت کے رہے دادے فنن بل شام تھی صورت فتح لولی وی آواز بے دم رو گو دو چی حدیث کی داس را دی آ آ آ حمزات اکڑی ٹول وی نبی علیہ السلام تلاوت پا وقت کے بل شام تھی وی دمرا دا بلی خبری و تا حکم نو کرے سمرے چی دی خبری حکم کرو چی قرآن دیر خیستا لولا دمرا خلق پا جہادون نو مسلمانان شوی تاکہ سمرے چی دا قرآن پاوری دو سر مسلمانان شوی کنا اللہ سم حدیثو دا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ویلیو ما من امرئ ان یقرأ القرآن ثم ینساہو ہر بندہ چی قرآن زدکی ویلولی و بیئیر کی ارسوک چی اللہ لقی اللہ یوم القیامت اجزم دے با اللہ سرا ملاقات کی خدیر خراب ملاقات میں بولی دبان دے با برسا و جزام مرضی برسا و جزام چیزا غیر دو علاج نشتا سرین اندامو نپری وزی یہ اللہ سردا سے ملاقات کی بولے قرآن از دکڑے ہو دیر خما ہے رو پکی او بس بے پری کو دو اولی پری کو دو ہم خاص کو بھائی کا نا تاکہ سو کسی نہ پری سو جو ہاتھ راشی کا نا سڑے ہو گے تگی شی ناچار شی غریب شی نو دیدا مطلب دے قرآن دی پری دی او سمگلنگ دی شروع کے نچ باغی ہو نشی نو بیا دے تاویز نو تکین نچ دا کارو نہ دی کئی دگا باندھا دے کیا بولے دا قرآن دا سے خدمت کو او دا سے حافظانی ہے تیار ہو او دا سے اب یا لڑکلی تن پتا بھی سنو کہ کی نا دے و قیامت کے راضی نو اجسام بھائی برسا و جزام مرض و الت خدا نہیں خدا و اللہ دل سزا ور کی خو حضرت مسروق ہوئی کیا بولے سم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی اور روایت کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام لور اوی ما ته نبی علیہ السلام یو پټه خبره وکړه. اسر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل یعارضنی بالقرآن کل سنۃ. وی جبریل علیہ السلام بهر کال ما سر راتو یو ځل رمضان کے او چکم قرآن بنازل شیو پکال کی ناغ بیرا سر دوہراواو دوہراواو چی طبق دا نیر نشی کارسو رسولتون او پکال کی نازل شیویو دا خود دیرش کالا کی راغ نیر بہر کال با پر رمضان کی راتو او ما سر بے قرآن دوہراواو و انو عارضنی العام مرتینی وی پا دی کال زوزل راغ وی چا تصوائے ما ولا اراہ الا حضر اجلی زما دا گمان دے چھ زما اجل راغلے نبی ما تو دا بخاری حدیث تے ولا اراہ الا حضر اجلی دا قرآن چھ ما سر پا دویم دل تکرار کو دہراو کو نو بس پتہ لگے گا مطلب پدی کے دیر خبری وی یو داو چھ داو دے دا پارا تیارے فسبح بحمد ربک واستغفر او دیم دعوی چی دین کامل شو مکمل شو کیا و قرآن بس دیو سر دک دہراو کن دو لسم حدیث دا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اغوی نبی علیہ السلام ویلیو چی ان للہ اہلینا من الناس دا اللہ دا پارا پدی خلقو کے اہل دے اہل. قالوا اغیو یا رسول اللہ من هم دا سوک دی اللہ اہل پاکی سوک دی. قال هم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتهم دا قرآن والا ندی دا اللہ اہل لکن اہل مانا سو خاص خلق اگر روزان کسان خاص کری کنا اگر سر پا پینڈا ناستی ابل سوک نپری دی خواتا کنا در خصوصیت مطلبی دنیا کی نو نور حدیث سمشی کولے دا حدیث دے ابن ماجہ دے خو محدثینو یہ دیر قوی حدیث دے رکچہ ابن ماجہ کے دیر کمزور یہ حدیث دے خود دی پا حق کیوی لیچ دا دیر تنگی دل حدیث دے دیکھ شک نشتا دے. مشہور حدیثو دیار لسم دا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نا نبی علیہ السلام ویلیو من قرأ القرآن وحفظه چاہ چی قرآن زدکو بے یادم کو ادخل اللہ الجنتا دیکھو بہم اللہ جنت تداخل کی ہوا شفعو فی عشرت من اہل بیتی ہی ددپ دی قرآن ہے کی چی لست نداسیو یغید پار جہنم واجبو نابم ددپ شفاعت سر اللہ دا جہنم نبچ کی دا حدیث مشہور حدیث شفعہ فی عشرت من اہل بیتہ سوار لسند سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ اگر روایت کی دا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذر غفاری وی قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام ماتا ہوئے کہ یا ابو ذر اے ابو ذر خبر کو ان تغدو فتعلم آیتا من کتاب اللہ تچ سار پاسی او دا اللہ دا کتاب یو آیت زکی خیر لکا دتا لڑیر بہتر دے من ان تسلی مئت رکعت ندینا چی تو ادری گی او سل رکعت نفلو کی ناغ نفل یادی گو رکھا او صحابیو زمونگا نیا دی کبڈی کول تاغ من نرے تاغی رکاتو نے یادی اب یہ ہوئی کہ لان تغدو چتسار کی فتعلم بابا من العلم دا علم یو باب سکی عامل بھی او لم یعمل عرصو کیا دی بس تی علم سکی نو کا عمل پی اوکو کنا مرشو او لم یعمل دا مطلب دے عمل کو بخام خاکے دا حدیث سے مطلب دے کہ عامل بھی او لم یعمل دا مطلب دے کہ عمل تسم شو یا سم نشو هي خير من ان تصلي الف ركعات. دا تعالى دا يو باب دا علم دير بهتر دي زر ركعات نفلنا يو علم دي يو عمل دي كدير فرق دي كنفا. ان لسن دا حديث دا حضرت علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اغویلیو چی خلق ان افواہکم طرق القرآن ستاسو داخلی چی دی تا دا قرآن لاری دی دا قرآن خبل لار نشتا مد دا غلار دا چی دا ہر چی اپا داخلی نروزینو داوی دا قرآن لاری دی فطیبوها بستواکی داخلی دیر پاکی کے او دیر سترے کے پا مسواک باندی ہم سواگ زکڑی رکھے متیشے پتہ وسو لگی نا چی قرآن تلار پا کئی دسے جی برے ہاں دے قرآن تلار پا کئی زکا گوارے چی سمر فیدی بیان کری وی باز علماء دا امراض دا پارا علاج دے نویلیو چی کھلے پا کے ساتھ ہے زکا دا قرآن لاری دی صحابہ کرام دی ادا عادت بم داو چکل ب قرآن تکی ناست نقل شک بے ویس تو بالکل جیسا نہ قرآن تناسی ہو دکارو کیا تو قرآن خلاف ہی کرنا شپانسم حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گوئی اب تأت علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ بعد العشاء صحابی دے گوارے چھو سوک خود کور ناواز راتنو لم اسمع مثل قراءته و صوته من احد ما خدا سے قرات و دا سے آواز بچانو آورے دلے نبی علیہ السلام چی دو آورے دن فقام و قمتو غم پاسے دا ما تیوی رازتو دا سوک دے لالن حتی استمع له چوی زوم و توقی دمو چوگ کی خود نماتے ہو کا تو وی حاضا سالم مولا بی حذیفہ دا خو سالم دے دا ابو حذیفہ غلام آزاد شوے دا صحابی دے کنے چی نبی علیہ السلام ویلیو رستو راضی حدیث چی سلور تن نا قرآن دکے عبداللہ بن مسعود نا او دا سالم نا او دا معاذ بن جبل نا او دا عبی بن کعب نا امخ کے بکنم دا عبداللہ بن مسعود اغسطے ہو خواہ دا رٹول مشر دے کنا دا دڑی روچت مقام دے عندنا لا عند اہل الحبیث گرد آگی صحابہ کرام بدشی دا غا مقام را روان دے وی حدیث نپتو لگی دا چکا زنانا دیو نارینا قرآن تا وگی دی نسو گناہ پکی نشتا حضرت عائشہ وگی ہے وہ دا سالم تلاوت تک نا و نبی علیہ السلام ورسر لالو چوے ورے دو نگور نبی علیہ السلام سووی الحمدللہ اللذی جعل فی امتی مثل هذا شکر دے اللہ چیزا ما امت کے دا سے خلق پیدا کو چیزی قرآن لولی نمونگو تا وگدو تاو دا سب دا خبر نہ رکھا کتا تے او سڑی سی بتو کی چیر پلانے ڈیر خ قرآن ہوئی نو تو سر جگڑا مکو چینا زما پہ شانتی نشی ویلے لکا ولی شکر نو باسی ستانے خوئی ستانے والے خور دی پدی علم خبا کی گی نا اللہ نا سوال کوا چل اللہ مالوں دا سی مہارت راکے حضرت شیخ ویلیو پا قل واقعاتو کنا چیز دل پنجاب کے روان ہوں چی حسین علی رحمت اللہ علیہ سر قرآن وی نو یولون سڑے دے و خلق و تراجمہ دے اور رباب غگئی ادو تے یو سات ادری دما ہما ددی گتو تکاتو میماوی چی اللہ چی سنگ تا دل پا دی گتو کی مہارت ورکڑے در باب نظما گتی پا قرآن کی عدد کی چی رالو ماو آیات را نبس دا کارو کنا خوا چی اگر باوی پلانے آیات راوالو انہوں بگرزی دو اگر برالو لیو کنا دارشی نبا عبرت اخلی کنا خوا اللہ غیل مہارت ورکڑے واللسم حدیث جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من احسن الناس صوتا بالقرآن نبی علیہ السلام ویلیو چتا استخماد خوشوازے خبر اکڑا خو خوشوازی وی ستا دا خم زدکے گا خیستا آواز پا قرآن باندی داغا چاہی اذا استمعوه یقرأو حسبتموه یخش اللہ کل چی خلق واوری تلاوتو دا غی یقین راشی چی دا سڑی دا اللہ ندیر یریگی دا مطلب یخش اللہ دا دا دا خوش آوازه دا مطلب دا قرآن لستل پا خیستا آواز سردائی چی ستا دلکی راشی چی دا سڑی دا اللہ ندیر یریگی دا دی آواز نے پتہ لگی اتلسم حدیث دا حضرت فضالہ ابن عبید اغوی نبی علیہ السلام ویلیو دا ډیر ناشنا حدیث دا عشا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ یو ځای کې بیان کو خلق تا او خلق پور شو بیر خلق چې کیناست نو دی کې یو میلم راغی په منډه او یرما ډیر کوشش کو خزر او نرسیدما ویخا کیناست چې کوم تقریر یې ٹولی جلسے تکڑو کا نا نہ یوتن تاؤ کو مر گرو تو سدان سڑے کو خیر دے دو تب دیوی لو چتو بل دے لرا شکن وی نانا وی مونگا خل پو تا تقریر نکو مونگا آگا یو اللہ تخپل زان سوی چا اللہ استاد دین سوی نمونگ تا بیا یوتن او یو لاک یو برابر دو تنس عجیب وحد اپنی حدیث کے دلتا نبی علیہ السلام ہوئی چل اللہ اشد اذنا الى الرجل الحسن الصوت بالقرآن یجہر به خامخا اللہ رب العزت دیر وقت کی خودن کے حدیث کے متشابہات اذنا سمانا دیر وقت کی خودن کے اگر سڑی تا چ قرآن کو خوش آواز سر لولی او پا جہر یہ لولی دمر اللہ غی تخوشالی دمر وسر محبتی من صاحب القینت الى قینته خواب خلق عربو کی رندے اغسط پڑیر قیمت باندے اولی ریڈوان ویڈوان خنو کنا نروغ باندب ہے واغسطو ویدی با اسما تگانی ویدی با تناستی آیا واغسطی وکنا کہ چه بجاہلو کو کم یو دا غدا کار دیر خواہو پیر اگران اواغست چاو توی دا اولی دور اگران اواغستا دا دی حسن مسلم نشتا پینا کنا مچه اغیو تا یو نغموی کنا نا بجاہلوی وی قیمتی پورا کو نا نور چی دا سوی نا دا پیاسی دا پاس ای بس پا دی یوی نغمی سر دی خپل قیمت پورا کو حدیث کی راضی چی اغا سلی چی اغا ناستی و وگی یخی اور اندے اغستی دیر پگرانا ناغا با دمر نی خوشحال دا اغی آواز تا لکہ سمر چی اللہ خوشحالی دا قرآن دستو تا اشد و ازنن ازنن دا مانا لکھا سورت انشقاق کی چراغلی وہ مانا لکھا اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت سبحان اسمان بوشلی کی ولی دیو تابیداری دخ پل رب غتے ہو گئی خیر کنا اسمان ہو گئی خیر چ کلا با اللہ حکم کئی چ اوچوا زم کے ہو گئی خیر چ کلا با اللہ حکم کئی دا مانا ازنت ازنت سمانا وق کی خودل دا اللہ پہ حق کے متشابہات نہ دے اللہ وق نشتا خو مطلب دا چی دیر خوشحالی دا بندہ آواز وردان اللہ سم واقعات حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ دیر کمال دے دا سڑے دیر عجیبا دے چی قرآن سر رضی سمر عقیدہ وار قرظہ ابن کعب وی چمنگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوفی تر علی گلو کوفی تر عراق چ وتوی دا کوفہ او بصرہ دی مونږ ته وی چل تلور شه دعوت ته پارا نو شیعانا مونږ سره ډیر مزل جلبو کو مونږ ته وی چې بس کې تمرا جاو تا ډیر کارونه دی کنا بس مونږ سره ډیر مزل وکړو سویرار یو ځای دی وی تر هغې پورې را سره راغی وی بیا مونږ ته وی چې اته ترونه لما مشت مشیت معکم تاسو پوهیږئ زه تاسو سره ولې روان یم وی مونږ وی چې بس د دې وجې نه چې مونږ د پیغمبر صحابه یو ستا صحابه سره محبت دی او یا دې وجې نه چې مونږ انصار یو د مدینې نبی دغه خبره هم ده خو نه اصلي خبره بله ده لیکنی مشیت معکم لحدیث اردت ان احدثکم به زدید پر تاسو سر روانم چی او خبر دا اغا تاسو تکو ما ضروری خبر او غزدک ہے اغدار چین لکم تقدیمون علا قوم تاسو داسی او قوم تروانیے کوفی تروانیے چی للقرآن فی صدورهم حزیر کا حزیر المرجل چی داغی پسینو کے دا قرآن داسی جوش دے لکا کٹوئی چی جوشی گی نا دا کوفی خبر رکی امام صاحب کلی نو ار کوفی ہو کنا خواب فی صدورهم للقرآن حزیر کا حزیر المرجل کل چیغی قرآن لولی نزسینی نے یو قسم آواز راخی جی لکا کٹوئی چی جوشی گی دا نو کل چیغی تا سکوی نی کنا نو مدو الیکم اعناقهم اغیب تاستو ستون راوگ دکی چی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام صحابہ کرام راغلل الحمدللہ شکر دے دیر بخوشانش نو زد طویم چی فا اقل الروایتا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغیتا روایات مبیانوی دا نبی علیہ السلام چی قال قال رسول اللہ قال قال رسول اللہ تو قرآن کا شوق بت نہ پاس یہ خبر لڑا ٹک دکاغی تپو سکی چی نبی علیہ السلام سویلی ددی پہاک کی ددی پہاک کی نو آیا ہوتا وہ اقل روایت روایت دیر کم کا ہوا دیپ امام ابو حنیفہ اعتراض کی اگلا حدیث نو ارت لو عمر سے نو ویلی چاہیے محب قرآن کے دے حدیث کی جو سمر احکام راغلی دینو آغا یادول آغا غطا یادو ادا چاوی چا غطا یاد نو دا جو سمر لولی محدثین دا دا آغا شاگردانو انو دیل ورطلو استاز لینو ورطلو دا لولی چی یادیگی کنا عبداللہ ابن مبارک بخاری چی دا آغا حدیث سمو می کنا سمو تا خوش آلی گی خواد دادا شاگرد دے کر رکھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ یحیی بن سعید القطان دا اغا محدث تے یحیی بن سعید چوی احمد بن حنبل او سفیان بن عیینہ بے ادرولی وی کہنے بنا تر ماسپخین پورش وی بے وائے حدیث جماعت قولی دنوائے کہ ناستو تو بے نپرے خودو ادا دا امام سے شاگرد دو یحیی بن سعید تم نے چلی لی محدثین عجیب خبر ہے چلی خود دا حدیث و خزانی وی چم احمد بن حنبل تو نسل کا حدیث کیا دو دیر دا تو چان راغلی دا ٹول امام سے شاگردان امام بخاری چپل سلاسیات ذکر کئی سلاسیات تو بخاری خاص احادیث دی اتیش دی دا یا سمر دی سلاسیات دی تو وی چدا آغا دا نبی علیہ السلام ینز کے دری تا نہیں دا دیر تنگی دلی حدیث تقریباً پاغی نیم احادیث کے یو راوی دے مکی ابن ابراہیم و توی اگر امام سے شاگرد دے دا خو زان خبر دا منگا دا نشوئے دے چتا دا شاگرد نا حدیث نقل کین دا استاد نا اولی نا نقل کین او بس اگر خلق دا دنیا نا تلے دے منگ تا دا غیب حق کسو پکار نوی چی وای توقف پکار دے تلویل محدثین دا کوفی حضرت عمر وی چی ورہ غیب داس خلق دے چی قرآن وی کنا نسینی غرار کی ور نچی دا غینا قرآن پاتے نکے چی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ضرورت دا پارا پکاری گی اصل علم خود قرآن چی اللہ نازل کنے کنے چلم حدیث دے حضرت جابر رضی اللہ عنہ وی چی نبی علیہ السلام دا احد شہیدان پا قبر کے دو دو دری دری کی خودل اگلی بچا قبرونا تیارو پیو یو قبر کی وید ودہ دری دری کی خودل او پیو یو جامع کی وین غفتل کفنو نکم دیو دینن دن ایک بختیا علامہ دا ذکر کری دا عوام ندی دی سڑے پا دیبان دی بخی وی کفن دی روگ دو خوا بختا ورو او قبر دیر کولا ہو دا علامہ دا نیک بختیا دا اخ والا تاسو کلاو کو کفن والا تاسو لوے واچو اخو خنو ملی اگر اخو فل عمل پکار ری گئے تو اے دو حد شہیدان لی دلیو چی بیو سادر کی بیدو تنو انغار لدری تنو نبی علیہ السلام بتا پوسو کو چی ہر گئے ایہم اکثر اخذن للقرآن فدی کی کم یو داسو چی قرآن و تدیر یادو پیدا شیر لہو لے کل چبوی لو چاؤ داؤ دے مح کے رہے ڈابل ور پسی ڈابل ور پسی بولے کافل جنت کڑکے کلاوی گی راغ مح کی کا نخا دے نہ میارے گا چی تیارے تک اگر رنا تک حادیث کرا دی بس دی تدا دے کر جنت کڑکے کلاؤ خوشبوئی ہوتا راضی کمی ہو بخران دیر دکڑے ہو یاد کرے ہو ناغ بے مح کی کو نور بے اور پسی کو دکا سے پکی دفا نکل غسل ورنہ تو جنازے پہ نکلان اگی غسل تساجت اگی جنازے تساجت تخو علم دید پارکی چی پاک شی کنا اگی پاگا دتوری پا گزار سر پاک شیو کنا اگی دیتا ضرورت نو خدا ترتیب پکی نبی علیہ السلامو کا خوا یو اشتم حدیث دابو سرید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اغوی جلستو فی عصابت من ضعفاء المهاجرین ویزناستم پیوڑل دو مهاجرینو کی چڑیر اجزان کمزوری سنگا وین بعضهم یسترو ببعض من العرا دور سنو چی یو بل سرب جخ ناستو چی خلقم انوینی کپڑا نوا جامع نوا پیو بل زان پٹاو دا مهاجرینو سن وقارن یقرأ علینا او یو قاری قرآن لستن منگا غیتا وگی خیو حدی کی نبی علیہ السلام راغے چراغے سنگا ادری دو نسکتل قاری قاری تلاوت بس کنو چی تلاوت بس کنو فسلم نبی علیہ السلام سلام واچو اولی چی قرآن لستیشی نو سلام بنکے کنو نبی علیہ السلام علی غیوی چا السلام علیکم چی اگر قاری قرآن بس کو تلاوت یا بس کو بیا منگا تپوسو کو چی ما کنتم تصنعونا تصکو لو منگاوی چی پیغمبرا دا یو قاری سے بو دا قرآن دوستا منگا اتا وگی خیو دا کار دو منگا نور سکار دو تشکیل خویا نو شوی بس اگر قرآن دوستا منگا اتا وگی خیو نبی علیہ السلام اوئی چ الحمد للہ الذی جعل فی امتی شکر دے اللہ چې زما امت کې داسې خلق پیدا کړ چې امرتو ان اصبر نفسي معهم چې ما ته حکم وکړی شو چې دې سره ځان دې سره کینا دې سره ستا سکون دے دې سره ستا آرام دے. سورۃ کہف کې ورته ویلو کړ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. تکزان پلزان د تسلی حاصل ہے نو دی سر کینا دی مہاجرین سر دی کمزور خلق سر کینا نوئی فجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وسطنا نبی علیہ السلام زمون پمینس کی کیناستو لیعدل بنفسه بیننا دید پارا چخ پلزان من سر برابر او چی دستا سوار گرے وخا ما او تاسو کے فرق نشتا گوارے صرف دغه فرق دی چې یوحا الیا او بیا په لاسو باندې اشاره وکړه چې حلقه جوړه کړئ حلقه جوړه کړئ ولې حلقه جوړه کړئ چې د ټولو مخونه ما ته ښکاره شي چې ووینم. ربی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وایي چې صرف زه پکې پیژندم نورې نه پیژندم ټولو ته وکاته که نه تیری پکتو کے ثواب دے. بولی قرآن تناس تو قرآن لوستو کل چوی کا تو ٹولو تا نبی اوی چی ابشیرو یا معشر سوالی کل مہاجرین بن نور التام یوم القیامہ زیر در کم تاستا اے اجزانو غریبانانو تاسو لبا اللہ قیامت کے دا سی نور در کی چپاغی با جنت تداخل شے قبل اغنیاء الناس بنصف یوم مالدار خلق نہ بتا سمر محکز ہے نیمر وز او یور سمر دا زر کال نہ دا مطلب چې 1500 کال بتا سو محکز اغنیاء او نزه خیر دې پر خپل خوار روز باندې مخه پکېږي ها چیرې دنیا کې سشته نه دومره چې مونږ په ځان پټکو او په پړدش نہ تاسو 1500 کال د نور نه مخکې ده. دا حدیث د ابو داود عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وی دو اشتم چې نبی علیہ السلام ما ته وی چې اقرا علی ابن مسعود ته قران ولا چې وی واورم اقرا علی قل ولا ما قال ما ته وی چې اقرا علیک وعلیک انزل زی ول ولا ما ته پتا نه ځل شوی زماسم حیثیت ته چې زی ول ولا ما قال وی انی اشتهی ان اسمع من غیری زی خو ډیر لولما خو زما دا شوق دی چې زی بل د خولې نه واورم. عبدالله بن مسعود وی چې اوس امر نو که نه مولان وی الامر فوق الادب دی که فوق الادب دی په دې هم نه پوهېږو وی بس امر نو ما سورت نساء شروع کو لستمې تر دې چې دا آیت راغې فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الله يسن حال وي چې هر امت باندې زه گواه راولم دا غي پیغمبر او تا گواه راولم په دې خلق باندې تب خپل امت باندې مې نبی علیہ السلام ما ته وی چې کف او امسک دا الفاظ وي چې بس تلاوت بند کا مجھے موقعت فیضا عینی تذرفانی فیضا عیناو تذرفانی سرگن اوخ کے روانی اگر محدثین دے دیں کہ گڑوٹ شوی دی نبی علیہ السلام ولی جولل سرگن اوخ کے ولی روانی وی سو کوئی ذکر چی دا قیامت خبر اوشوان دا گواہ خبر را لن ددی جواب چرتا تائید نشت با قرآن کے او دویم جواب دا دے چنا دا خوشحالے دا وجنے او جڑل کل بند دا دیر خوشحالے دا وجنے ستر گلوخ کی راشی ہم تنبی ویلی کنا ہو زان دا پلار دے اوی داولی اوخ کی راشی ہوئی زکا چ نہ خوشحالے مرتبہ ختم شی نہ پل خوبیا حفقہ نہیں کنا خوشحالی کے انتہا تو رسی نہ پل بیا ددی حد نہیں یا پل بیا دم حدی ویز کا اجاڑی کنا دبی خوشحالی پل انتہا تو رسی دادا کا خبر ہے وہ قرآن کریم وی لو سورت یونس آیا تو چمنگ مخ کے ہوئے تھا پانچ سو کم کنا چکل بفضل اللہ و برحمتی فبذلک فلیفرحو ویدی تاچ دا اللہ بفضل سرچ قرآن دے و پر رحمت سرچ ایمان دے فدید خوشحالیو کی نبی علیہ السلام چ قرآن واوری دا خوشحالی دا وجنے دستر گناہ اخکر آلے ناوی غم نو خبکان نو قرآن سرخو غم نی خوا دا بہتر مانا و جواب اچھا کرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی درشتم چ نبی علیہ السلام ویلو بئس ما لأحدهم ان یقولا دا ڈیرا بد خبر دا دیو تن چکی ہے سوئی وی نسیت آیت کیتا و کیتا وی دا آیت میں یر کو دا سورت میں یر کو دا ڈیرا دا گناہ خبر دا دا ولی ہوئی نوس چیر شی تین سب ہوئی نبی علیہ السلام داس دنوئی کن داس دوئی کی نسیا ایر شرانا داس دنوئی کی ما ایر کن داخو دے قرآن ایر ان داخو گناہ دے زمرا خیال با دا قرآن ساتی چوئی بچی ایر شرانا او بیاوی چی دا قرآن دیر خیال ساتے دکا فینو اشد تفسیا من صدور الرجال من النعم دے دا بندہ دا سنین داس تختی کہ ساروی کی پرانزی او منڈا کی دا سی تختی بارے دا سر با دیر زیاد احتیاط کئے او بیا بیا بے وائی بیا بیا لگیای با پکنو دیو جنہ دا اصلی حافظانو دا طریقی کنا کہ اگی کم از کم دروازی یو سی پارا ہوئی سا گران کار خونہ کوئی ہے نمیاش کی اخلاص کی یا خونہ ہی رہی کنا کم از کم دا دیرہ کم خبر رکھا سروز خوش سڑے پری سلور سپاری ہوئی نویلیو چی بورے فس تذکر القرآن دا قرآن بار بار دہراول کوئے دہراول کوئے دے بورے زر تختی دو باندھا نہ شقیق ابن سلموی رضی اللہ عنہ چی عبداللہ بن مسعود منگتا خطبہ ہوئے او بیا ہوئی چی لقد اخست من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیما دا نبی علیہ السلام دخلی مبارکی نا بزعا و سبعین سورتا صد پاس او یاس یونا دبلنا دیونا دبلنا او غیما خاص کرد نبی علیہ السلام صد پاس او یاس سورتون یاد کری او بیاوی کی لقد علم اصحاب النبی نبی علیہ السلام صحابہ خفوئی کی پدی باندی چی انی من اعلمهم بکتاب اللہ جزد اللہ پا کتاب باندے دین اڈیر خپوئی گم وما نبی خیرہم ازگو رید دین اگورا نیما زخو یو عجز سلیم یو غریب سلیم اگڑی بیزی میں پری خودے ارالم نبی علیہ السلام سرمار گرشو زخورا نیما خونا دی طول تپتا دا جی پا قرآن باندے دین از خپوئی گم داکھو نعمت تید اللہ چی پچا باندے اوکی خوا سنگ خپوئی گم شاگردی ہوئی حضرت مسروق کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ذل سوگند کو کہ واللہ الذی لا الہ غیرہ قسم میری پاک ذات کے بغیر داغنا بل سوک حاجت روا نشتا ما انزلت سورۃ من کتاب اللہ دس یو سورت دا اللہ پا قرآن کی نشتا الا انا اعلم مگر دپارے پوئیگم چھ این انزلت چھنا کم دے نازل شروع مکہ کی کہ مدینہ کی کہ پلارے ہے نا کپ طوائف کی کپ کم دے نازل شو وفی ما انزلت او دا چا پا حق کے نازل شو او بیوی چو لو عالم احدا عالم منی بی کتاب اللہ کچر زو خبر وی او پوی دے چو زمان لوی عالم دا اللہ پا کتاب باندشتا دے او زو تا پوخان رسے دیشوی نو لرکیب توی لے زبا تلیو ما دا سو تاگا خبر نا دا زدان دا طالب علمین نو باس ما تاگوڑی روچت مقام دا چی ملیک و توزار غرین دا لگ مقام دا کوئی ماتا علم نشتا چی سوک لے دا سی چی زمانہ کو قرآن باندے خکوئی گی دا عبداللہ بن مسعود دے خواہ تے نبی علیہ السلام یو ذلونی تا خیجاو تو صحابہ اکرام دا تو پنڈو پورے او خان دلو نبی علیہ السلام یہ خان دے ما وی دا دا پتل دا میزان کٹی ری درانی دی تاس دی تمہ گو رہے خواہ حجی اور پوروس خان دی کنا دا بے ادب خواہ دکھ دی خو امام ابو حنیفہ علم و فقہ طول دا دن دا عبداللہ بن مسعود نہ راغلی دا سلسلہ دا ڈیر زنزیر دا سونی عبداللہ بن مسعود نہ علقمہ علم ذکر ہو اور دا علقمہ نے ابراہیم نخعی علم ذکر ہو اور دا ابراہیم نخعی نے حماد اور حماد دا امام ابو حنیفہ استاد دا مشعور چشل کالے و سر تیرکڑی دی عبداللہ بن مسعود علم ٹولا غطر آگر ہے خودی وہ سا غطبت گوری کہ عبداللہ بن مسعود خوی چیت سڑے و پلانے سڑے و خودے بندیانو عرصو چی وہ خود خو نبی علیہ السلام نوی چکو نیفن ملعا علمان دا یو کمرو چی دا علم نڈکاو بس بس دا پروی دا غد فضیلت تپار کرنکا آگا مخ کے حدیث چی ذکر شو کیا صحابی وہی عبداللہ ابن عمر ابن العاص مشہور صحابی دو قرآن کے نبی علیہ السلام تبیوی جزا قرآن پہ سور وزی کے خلاصو ما نبی علیہ السلام پہ میاش کی اوزل وی میاش کی نو یہ خام بخاطر دعا کے نو پاکتا کی اوزل اگوی ندا زب زیاد قادر یما نبی علیہ السلام وچ زیاد قادر نہ درو روز نہ کم نہ بیر تکرار نبی علیہ السلام سره کړو پاغه حدیث کې ها ادا زکه چې د بیبی طرف نه شکایت شو نبی علیہ السلام ته چې دی خو بس قران پیجنې بل څوک نه پیجنې نبی علیہ السلام هغه ته دا حدیث وی چې ګوره لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا دا سبیر ہوتا ہے چی دا خدیر حقوق دی تو چی ار روز روجہ نیسی او قرآن پر روز کے ختمہ دو روز اللہ ندا سی وقت براشی چی بیا بیا نشی کولے کرن او زخو تا تا آگا عمل خیم چی اگا تر مرگ پوری کولے شن اللہ آگی سر محبت ساتھ اب یا پا خپل ارمان کی وی رشتیا چی ما باندی اگا وقت راگے ما بیا چرتا هغه سے عمل کول شو نو دا عبداللہ ابن عمر وی چې ما به عبداللہ ابن مسعود ډیر قدر کاو چې کله نبی علیہ السلام وی چې قرآن د سلورو تنو نزدکه چون به پکې عبداللہ دے او بیا سالم او بیا معاذ او بیا ابی ابن کعب دے دا صحابی ښه انن خلق کله د تبدوی کله حضرت عمر سے پس لگی آئی دا خو روافظ دی دی تا بغیر دا روافظ نا بلنم نا اس کل غالی چستا صحابہ سر تعذب تعصب دی چیغی دا سویلی دا سویلی مشہور حدیث دا ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام ویلو المؤمن الذی یقرأ القرآن ویعمل به اگر مسلمان سڑے چی قرآن لولی لولی عمل بے کئی کل اترج جاتے داغا مثال دا مالتے دے طعمها طیب وریحها طیب خوندیم دیر خوک دے بوئیے دیر خوک دے داغا مومن چی قرآن لولی او زکیی ہے اوی مثال داغا مسلمان چی مسلمان دے قرآن نلولی شوق و سر نشتا داغی مثال دا کجوری دے خواگدہ فن دے خوک دے خوشبوئی نشتا نو دا دوم ایمان شتا دے و قرآن نلولی نو خوشبوئی نشتا دے کن ای مثال دا منافقو چی مسلمان ندے قرآن لولی دا سی بھوم پا کیوں نو خوا داغی مثال دا ریحان دا کشمالو دے خوشبوئی تیزی وہ گرفلے والے وار نوڑے فن دیر تریخ دے مثال لا منافق او چې منافقم دی قران من الولي داغه مثال حنزله اتر خاين دوانه دا چې نه بغني خوان خوب دی او نه بوینشته دی ارسه تارخ دی دا حدیث دا څه مشکل غونته نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ د دې تفصیل کړو چې الله بندیان کې بعض داسی دی چې یؤت القرآن او یؤت الایمان الله ول ایمان عمر کړی او الله ول قرآن عمر کړی دی نو دا هغه مثال د اترو جا مالته دی او بل قسم داسی دی چې یؤت القرآن ولم یؤت الایمان چې قرآن به زده کړی خو ایمان وسره نشته دی نو دا غو مثال له کشمالو دی کنه او بل هغه دی چې ایمان و سرشته دی خو قرآن ور سره نشته دی دا غو مثال له کجوره دی کنه او دریمه څلورم چې هغه سره نه قرآن شته نو سره ایمان شته نو یې دغه مثال له حنزله دی دې مطلب وو چې قرآن سره انسان کی کمال پیدا کی گی نو دیو حدیثو دا حضرت حسن بصری مرسل لے خو محدثین ہوئی چی مرسل دا مسند نوم دیر قوی دیو اسطلاح رکھا نا مرسل آگی تو ہوئی چی صحابی پریح دے و نبی علیہ السلام تے ڈارک نسبت کرے دے او حال داری چی دے خو تابعی دے تک حسن بصری خو تابعی دے پیغمبر ندلی دلے اچھ دی وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ولی وی دا ڈیر اعتماد دو وجنا دی تذکر محدثین قوی وی خا چی دا دو مر اعتماد دے پدے حدیث باندے چی پیغمبر تے ڈائریک نسبت کی دا خو چی او سرے یریگی چی را دا حدیث بسنگے سنگ بنی نا غوی عن سعید و عن ابو موسیٰ عن چی دا خو پاغبے وروارو چرسی کلی نو سان خلاسی کلی او چې دا ډایرک نسبت پیغمبر ته کو نو پوه شو چې دا حدیث ډیر قوي دی نو هغه وی چې نبی علیہ السلام نه تپوس شو چې بنی اسرائیلو کې یو دوه تنو احدهما کان عالما یو پکې عالم وی صلی المکتوبه تا چې فرض مونږ دی وکړو ثم یجلسو فیعلم الناس الخیر یا پکې ناس نو خلق ته به دین خو یو داسې او بل چې نو هغه داسې و چې یصوم النهار و یقوم الليل هغه به روژه و دروځي هغه شپې به ولاړو الله ته ټوله شپه نفلونه او عبادتونه نبی علیه السلام ته وایي چې ایهما افضلو په دې کې زموږ جګړه ده یو وایي چې دا عالم ښه دی بل وایي چې نه دا عابد ښه دی نبی علیه السلام ورته وایي چې زما نه تپوس کوئ قال لي فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة غروال ذي عالم كي فرض منسكي ابي اكيني خلق تخير او دين خي فدغي عابد باندي كي در وزي روجي و دشبي ولاري ايك فضلي على ادناكم في بس ما توقورين لك ذكي استاسو في يوم معمولي انسان باندي غرائما كفضلي على ادناكم لا غروال امام مالک تو طالبان ناستو او کہ بخاری نو خو یا بیتنا امام معتال وستار سچو حدیث اتنا دا کولو نایو صوفی پاکی پاسی دنو پا نفلو درے دو امام مالک ورطا ہوئی چی بہتر کار دے پری خو دنو لان دے کار تاو درے دی ادا سچو درے دی تا خو علم تا نرسی بیرے حضور خواہ ولی دا علم بیزتی که یو یو مسئلہ دا کل مخیو نشوی لی چی دا ذر رکاتو نا بہتر دی سخی دا خدا حدیث معلومو کنا خا حارس اعور وی چی دا جماعت ترالم نو خلق ناس تو تولی تولی و خبر کولی نو لالم حضرت علی پسی رضی اللہ عنہ نماوتوی چرا شو گورا خلق ناس دی جماعت کے منس شوئے دے او دی ناس دی او خبری کئی ٹولی ٹولی اگوی خواہ امام نبی علیہ السلام نے اوریدلی دی کہ ستکون فتنن فتنی و پیدا کی گئے آپ دائی نو نیمان تینا تپوسو کچھ مل مخرج منہا تدی فتنن و پسبان دی بچ کی گئے چتا منگوی ارولی چھ فتنی و پیدا کی گئے قال اغوی کتاب اللہ دا اللہ کتاب دو بس بل مخرج نشتا ومن یتق اللہ جعل له مخرجا دا اللہ کتاب دے کنا فدی بر فتنو نخلاسی گن بیا دا قول محدثین و یاد نبی علیہ السلام دے چی دا رستو خبر اگدہ کری دا دیرا او یاد حضرت علی قول یوشی دے وی اغوی چی فیه نبأ ما قبلکم فدی قرآن کی دا غی خلق واقعات شتا دے چی بخاطر شوی و خبرو ما بعدکم فدی کی دا غا واقعات شتا دے چی رستو برازی قیامت و علامات و اسمان بدل سی ازم کا بدل سی نور اس کو میں بدل سی ما بعد حکم نکلا و حکم با بینکم ادی کی فیصلی دی نہ مخلوق کیا غد دنیا و قیامت ترمیان بے وی هو الفصل ليس بالحذر دا ډیر واضح خبر دی ٹوک نه دی ګوره تاسو ته ټوک جوړی کړی سو کې بجنازو کې سو کې پسخاتون باندې کیا طرح کی نیولے ختم لروان دے لے سب لحاظ لے دا ٹوک نہ دی پیدا آغا کتاب دے چی من ترکہو من جبارن چا چی دا دیو جی نپری خودو چی زانتی نلوے گنی قرآن تا ساجت دے علم پکار دے کتابو نو آئے علم وی پا کتابو کی دے ور قرآن پری خودو دا قرآن پا کی بالکل پیرڈ نشتا اگر سمر درجی پر ایک مدرسوں کی جوڑی شوی دی کنا اولا و ثانیہ و ثالثہ و رابعہ و خامسہ و سادسہ و خواہ بکی قرآن پکشتے گوری کہ اسے چھتا دا شرم دو وجہ نہ کرنے چی خلق را پوری خان دی اوز دی دوری ہم شروع کری کنا حضرت شیخ ہوئی چی بس ٹک دا تم دا مطلبو چلی قرآن رواخ لی نو با مون طبیع جت نشتا نوی چاچی پری خود دو لوی دو جنا قسمه اللہ و اللہ بے مات کی ومن ابتغل حدا فی غیری او سوک چی دو ہدایت کوشش کی خوب بل دے کہ قرآن کی نا بل کتاب گوری کتاب پکار دے کم کشف المحجوب ہو تاوی دیر دو بردست کتاب دینا کیمیا سادت دی امام غزالی ہوئی او احیاء العلوم دا کتاب نے پرام حکڑی تو پتا کہ ہدایت گورے اب اللہ اللہ اللہ بے گمراہ حکیم دیوی هو حبل اللہ المتین دا دا اللہ رسے دا دیر محکم اللہ سو تواچے میں هو الذکر الحکیم دا دیر قیمتی خبری دا حکمت هو الصراط المستقیم دا غاز هو الذی لا تزیغ به الاحواء دا کتاب دے چیدی سر اختلاف نو پیدا کی گی بالکل خلاف الشافعی نہ بگنش نہ ٹھیک اختلاف نہیں تو ٹولو انبیاء و اتفاقی مسئلہ ولا تلتبس به الالسنۃ او پدی باندھی دجب اختلاف ہم نہ راضی کہ سوک دا ہوئی چدا بل جب دا از پارسی وے ماز دا او دانشم دا کولے یا سوک دا ہوئی چدا جب گرانا دا بل آسان ولا يشبع منه العلماء علماتنا نمريجي ولا يخلو عن كثرة الرد او چه سمر اخلي را اخلي اخلي را اخلي نسريجينا سنگ زريجينا بورا يو خبره چه بيو كتاب كي يو ذلوه کنا بيا ما دو تملا ما تاي چه سوي ما ويلي دو يو ذل کنا بيا را لخن نرا كي او قرآن توبا دیکھیے راواغ لے تو وہ گنے بس مان دے وے جو اس میں راواغ اس کو نیا خلق ان کا سرت رد دے کہ سورہ بار بار وائے استاد نے بتن مڑی گی اور حدیث کی رست راضی کی کل ایت امام علی ون سے زڑ موڑ سے نکیے نہ کیے نہ اسے نہ کیا پہلے سنو سو نقصان پیش سے الے را اخل جستا ہو تو خوشو کی وائے کہ شوق کی کمی راضی نو بیا کی نہ کہ تو ہڈی رہے عزت پہ کار دے کنا ولا تنقضي عجائبه ذي عجائب وغرائب ومعارف وعلوم نحت ميجي وهو الذي لم ينتهي الجن ان اذ سمعته قالوا كبيريان وارد ناغي سوي انا سمعنا قرآن عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به بيويلو چه من قال به صدقا چاچ قرآن سره خبرې کولې او تقریر یې کو نو رشتیا یې وې تقریر به د قرآن نه کوي ورې بل کتاب روان اخلي ټول دروغ دي صدقه چاچ په دې فیصله کوله نو عدالت دا د انصاف خبره چاچ په دې عمل کو نو اجره ډېر لوی اجر او ثواب به ومومي من دعا الیه هدیا چاچ دې ته خلق رابلو نو ته به هدایت وکړی شي دا ٹول ہوتا خبر اکڑے اکڑن بیا ہوتا ہوئی کہ خزہ یا آور اے آور دا گور یاد سا تھا ڈیر قیمتی خبر ہی تھا تھا میں اکڑے گورے تا دبل ذہن میں لاوی آخری حدیث دا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہ اغوی نبی علیہ السلام چکلا مکہ معظمہ کی اڑمبے وقتو چې د حج موسم به شو نو بدرېدو او دا اعلان به کو خلقو ته چې الا رجل يحملني الى قومه تاسو کې داسې یو سړی شته دی چې ما خپل قوم ته بوزي چې زه د الله کتاب ورسوم فإن قريشا منعوا کتاب الله ځکه قریش خو پابندي ولګوله چې مونږ ته به قرآن نه بیانې منعو کتاب اللہ رشتہ دے سوک چما بوزی اچھا غالا نکے خود توبہ سمر قبائلو زور اور قبائلو کوئی اچھا غالا نکے خودا چی نبی علیہ السلام زان سر بوزی ولی بیزان لکار گورو دبائیزان لجنگو ناخلو داخو پکشتے گا نکا چی سمر قیمتی دے زمر اکار گرام بسم اللہ